frumoasă lume nu. Așa încerci să-mi dovedești mereu că ești bărbatul sufletului meu. Azi o floare în lume, un buchet, altădată îmi vorbești ca un poet. Așa nu încetezi să mă uimești, cât de mult, cât de mult tu mă iubești. Eu sunt, eu sunt femeia, pentru inima mea caută cheia. Dacă ai să o găsești vreodată, am să-ți dau, am să-ți dau inima toată. Eu sunt, eu sunt femeia, pentru inima mea caută cheia. Dacă ai să o găsești vreodată, am să-ți dau, am să-ți dau inima toată. Sunt când ești așa, viața toată, toată viața mea. În suflet voi purta dragostea ta. Dragul meu, de multe ori îmi spui, nimeni mai frumoasă lume nu-i. Așa încerci să-mi dovedești mereu că ești bărbatul sufletului meu. Eu sunt, eu sunt femeia, pentru inima mea caută cheia. Dacă ai să o găsești vreodată, am să-ți dau, am să-ți dau inima toată. Eu sunt, eu sunt femeia, pentru inima mea caută cheia. Dacă ai să o găsești vreodată, am să-ți dau, am să-ți dau inima toată. Dacă ai să o găsești vreodată,